Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. To vigtige deadlines nærmer sig for verdenshandlen og dermed også for aktiemarkedet. Om 16 dage, der udløber våbenhvilen mellem USA og Kina, og om 46 dage skal Storbritannien, hvis alt går vel, eller ikke går vel, træde ud af EU. Vi tager en status på handelskrigen og på Brexit. Det gør vi sammen med Frederik Engholm. Han er chefstrateg i Nykredit. Han er med som små 15 minutter. Og sidst i programmet, der swinger vi forbi Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank. Han skal give os nogle refleksioner på verdens største vindmølleproducent, som er danske Vestas. Vestas, der steg 4,8% i går, og hvor topledelsen har travlt med at sælge aktier. I fredags var den administrerende direktør og finanschefen her. Til morgen kan man så læse, at det er deres driftdirektør. Her i studiet, der tager jeg en sving om med Lars Svendsen. Hvordan har vores pensionsopsparinger her til morgen? Ja, den stiger. Vi kan trække os tilbage en lille smule en det er sgu godt, Svendsen. Ja, vi har faktisk en let pæn morgen, og mindre min DAX ikke helt fungerer, som den skal, så er det også op. Hvordan slår din DAX her til morgen? Jamen, den er op med 1%, og det er på trods af, at der er kommet et regnskab fra ham her, ThyssenKrupp, den store gamle industri. Koncern, det skulle jo være bedre. Vi taler om de 30 største tyske aktier, ja, når vi taler DAX. Det er DAX, ja. Godt. Det skulle jo være bedre, undtagen stål, som skal lægge sammen med Tata, den indiske stålkoncern. Ja. Men hvad hedder det, uanset det, så falder den aktie altså 1%, men det er de andre, der kører opad. Selv Deutsche Bank stiger 1,5% i dag, og det gør Daimler sådan set også. Og så har vi den her Wirecard, der svinger vildt og voldsomt, og det er jo deres ambud til sydenlærende, men altså, der er, om der er noget mudder i maskinen hos dem, det ved jeg ikke. Men det er ikke en aktie uden for mit virkefelt, men altså, Tyskland har det faktisk en god morgen, og det har de også haft ude i Asien. Der har været det jo-jo i den derude. Hvorhen? Ja, i Japan. Hvad? Kina har vi tilbage fra for nytårsfest, havde nær sagt. De aktiemarkeder er i hvert fald tilbage denne uge. Japan havde helligdag i går, men så åben her til morgen. Med 2% nu. 2,6. Og Kina ligger også tøffer opad. Og hvis man sidder og siger, at markedets indre stemme, det skal man altid passe på med, men så peger det lidt i retning af, at kineserne og amerikanerne bliver enige. Det er begyndt at stige også i Hongkong, der jo er lidt mere åben marked end Shanghai. Så hvad hedder det? Det er sådan lidt, de er ved at få farve i Kina. Ja, i Kina. Markedet ved jo ikke noget endnu. Nej, men man gætter jo. Du siger, det er jo det der, som Tom Hågaard også hele tiden siger, jeg prøver at læse markedet, ikke? Sige, hvad er det, markedet fortæller mig? Og der kan man sige, at det ser lidt ud til, at det ikke ender med buler og brag. Der er et sted, hvor vi så har et andet signal, som har kørt, ikke i dag, men sådan i det sidste faktisk, 3-4 uger eller mere, det er altså obligationsmarkedet. Hvis man har lyst til at være have sådan en halv depression derhjemme, så skal man kigge på obligationsmarkedet. Statsobligationer, fordi, virksomhedsobligationer. Ja, det er statsobligationer. Ja. Og så er der jo en hale dernede af, og alt det andet, det beskæftiger mig slet ikke med. Men statsobligationer og renterne er jo ned i ingenting. En tysker giver i dag 10 år frem 0,12% renter. Hvis du vil sende penge til Schweiz, skal du betale 0,34% om året for at have dem parkeret der. Så man skal ikke sætte sine penge i stater og lande? Nej, men det der er det trick i, det er, hvorfor er vi nået så langt ned? Det er jo anden gang, vi er hernede, og første gang, det var jo her for, jeg ved ikke, det er jo næsten et år siden. Men det tyder jo på det, vi kalder for flugt til sikre havne, ikke? Safe havens, ikke? Og det er ikke fredens havn på Christiania, som vi taler om her, men som de vil til at bombe. Ja, alle os. Ja, sikre havn, mener, praktisk marked, hvor er det skulle være jævn med jorden for mange Svendsen. År. Nu ser vi jo frem til et sødslag i stedet for. Men nu er floden, det er jo sådan nogle folk, der går rundt der. Chefen for første skader, som jo kan blive kaldt hjem fra hvad hedder det, Grønland. De var lidt i gode venner, og jeg ved ikke, hvad. Et eller andet. Simpelthen uden han var nødvendig, og det er jo klart, det er det, de har forberedt. De har forberedt slaget, ikke på redden, men imod freden. Savn. Men hvad hedder det? Nej. Der var en hyggelig historie til morgenkaffen her i vinterferien. Ja, men hvad hedder det? Sikkerhavn på aktiemarkedet. Ja, men på obligationer er der altså pengene, altså det synes jeg er parat til at acceptere ingen rente, fordi de er bange for aktier. Og der er jo penge nok, kan man så sige, ikke, i systemet, men det er jo altså i virkeligheden, når du kommer for langt ud til den nedad, så er det jo i virkeligheden et faresignal. Så er det jo, fordi folk er splitterhamrende bange. Ellers vil du ikke acceptere en rente på ingenting. Og statsobligationer, om få år, så vil folk grine af, tror jeg, at man har ville købe statsobligationer. Så siger statsobligationer, er du idiot? Staterne, de er nul om brudt værd, der ingen betaler skat mere, og det hele går i opløsning. Hvem skal så betale penge tilbage? Det der, ikke? Men Lars Hansen, det er jo en stor... Kender du godt det her udtryk, der hedder, det er bedre at skylde hele livet, end at snyde folk. Og det er jo det, statsobligationer er. Fordi statsgælden vokser og vokser og vokser. Og det eneste, du afløser en gæld med en ny, ikke? Og den dag, folk sidder og siger, jamen, de penge kommer jo aldrig nogensinde tilbage, så siger renten, og så stiger risikopræmien på dem. Det er det, jeg forestiller mig. Nå. Men du siger jo også, at virksomhederne i de nye stater... Præcis. Det, ja. Det er meget bedre at have penge til gode DSV, end at have det til den danske stat. For DSV kan du slæve ned byretten og handelsretten og alt det andet, hvis ikke han betaler. Men det kan du ikke med den danske stat. Så sidder de bare og siger, at de har flertal i Folketinget har udstedt befaling om, ikke at vi skal have optælling til Kaj Severinius, men at vi ikke gider betale mere. Hvad er det for nogle penge, der løber over i obligationer lige nu, Lav? Det er jo sandsynligvis kan du sige, institutionelle penge, både banksystemets egen penge, men så også... Pensionskassernes? Ja, og det er det eneste faresignal, jeg kan se på kapitalmarkedet. Det er ikke aktiemarkedet, står og ryster og sidder og risikerer at falde sammen, men det er det der fænomen. Mm. Det er jo, kan du sige, den der med pengepolitikken også, ikke? At man er jo ude i et yderpunkt i Europa. I USA er jo til dels normaliseret, ikke? Mm. Er på vej ind mod en normalitet, ikke? Men hvis man også reelt set burde have en rente i Europa, etårsrenten i Europa burde jo ud fra god gammeldags, ham svenskeren op, der fandt for længe siden, at man skulle have inflation plus en rente, der ligner væksten, ikke? Og hvis vi siger, at den er 2% på lang sigt, så skulle renten jo i Europa jo være 3,5 cirka, ikke? Mm. Og den er altså 0. Så der er jo et enormt gab. Og alligevel putter folk pengene ind i det. Det er jo nonsens. Det er vinterferie, i hvert fald også, når det tæller de danske regnskaber, de danske virksomheder og administrerende direktør, hvad det ellers er, de er på skiferie, så vi får ikke nogen danske regnskaber i denne her uge. Vi har fået et her til morgen fra Tyskland, der er ThyssenKrupp, som er kommet ud til den gode side, og vi har altså et positivt marked denne tirsdag. Makrofonden vender vi lige om lidt sammen med Frederik Engholm. Vi har en tale fra Jerome Powell, den lederen af den amerikanske centralbank, han taler klokken 18.45. Det kan være, der siver lidt i en lille vind, men måske lidt, man ved aldrig med Jerome Powell, hvad han kan finde på at sige. Lars Svendsen, jeg så i går, at Morgan Stanley har lavet en mindre opkøb, hvis man kan kalde det. Det kan man så ikke. $900 millioner har de givet for den kanadiske, for kanadiske Solium Capital. Det største opkøb siden finanskrisen, det vil sige siden 2008. Hvordan skal vi tolke det? Ja, jeg skal indrømme, det er ikke noget, som optager mig, men generelt er altså det med at have det, man kalder for asset management, altså man bestemmer over nogle penge, investeringsforening eller pensionskassepenge eller hvad det end er, det er jo altid en god forretning, fordi du har ikke nogen risiko, du skal have et kontor og have nogle folk, der sidder og ser kloge ud og finde ud af, at vi køber lige præcis, som indekset er, og så holder de foredrag resten af året om, hvor godt de har gjort det, fordi det er fuldt indekset. Det er, og så kan de jo lægge sig tættere og længere fra, ikke? Men det er jo den måde, at de der tænker på, ikke? Og derfor er det jo en, det er jo ligesom en god forretning at være på den. Du er på den gode side af balancen ved at have aktiver og ikke... Du har ingen risiko på udlån, og folk ikke betaler, vel? Altså, du har risiko for, at du ikke performer så godt, og så vokser formuen lidt mindre, og så siger jeg, ved du hvad, du er jo for dårlig, så kan vi så godt selv gøre det, ikke? Og købe en ETF og lægge det hele ind i. Men det er jo derfor, at BlackRock og alle de der blev store. Mm-hmm. Vanguard, det hedder. Men det er vel en forsigtig udvidelse af forretningen med det, der kunne ligne ret sikre indtægter, ikke? Men altså, om 900 millioner er meget lidt, det kan jeg ikke svare dig på, for jeg kender ikke den der virksomhed. Bixen. Lars Svendsen, i denne her uge, der får vi regnskab fra Teva, som du og en bunke danskere har investeret i, siden Kåre Schultz han satte sig for bordenden dernede her. Det er i morgen. Jeg mener, det er kl. 12 eller kl. 13. Hvad til hver tilfælde, ja. Du er skarp her til morgen. Ja. Hvad skal vi regne med, der kommer fra den front? Ja, der skulle gerne komme sådan set, kan man sige, interessante oplysninger, ikke? Det bliver ikke sådan noget med, at det bare tager lige en an og sagde, at det var ligesom sidste kvartal, og så er det gået frem med 3% og sådan noget. Nej. Ja, fordi der er stadigvæk så meget forandringer i det han laver, med at både at skære ned og rense ud på nogle af produkterne, og så også nogle nye, de har jo fået adgang til at sælge. Og så er spørgsmålet, hvor meget er der begyndt at komme noget fart over, dels det her nye migræne-præparat, som jeg så ikke engang husker, hvad hedder mere, men det er jo det største nye originalpræparat, men så også inden for hvad hedder det, generiske produkter, hvor de jo har fået nogle nye, blandt andet inden for kræftbehandling. Og han taler jo også om det, at han varmer jo lidt op til det her, at de også vil gå ind for biosimilars, ikke? Og på dansk, det er jo, at de vil angribe gode gamle Novus Victoza, ikke? Mm. Altså biosimilar betyder bare, i stedet for at det er lettere at lave en tablet, og sige, jamen vi har en eller anden tablet, den er god mod det aktive stof, jeg sender ud, så finder vi ud af en eller anden kineser. Men må jeg også sige, at siden af Kåre Schultz for kronprinsen i Novus, så kender han jo konkurrenten temmelig godt. Ja, det gør han jo. Men det er jo det, de vil kaste sig over. Fordi det er jo et stort marked. Det er jo måske også derfor, at Novo jo har jo travlt med, man siger tidligere, insulin har jo ikke fået generisk konkurrence. Der er nogen i Indien, der laver det sådan noget, men ikke noget betyder noget. Men det har man regner man med at få på Victoza. Og i og med, at det er så stort et produkt, det er jo, de har solgt næsten for 30 milliarder kroner Novo sidste år. Der er jo så også to andre, som dels er blandingsprodukter, dels mod fedme, ikke? Mm. Det er også Victoza, men hvad hedder det, så det der bærer det, ikke? Men hvad hedder det, du kan godt se, at hvis du kan gå ud og få fat på den, så hvis du kan tage bare 20% af det marked, og selvom der er din pris bliver det halve, så er du altså lige pludselig 3 milliarder i omsætning, og din bruttoavance, den er jo i den branche der omkring, som generiker omkring 60%, ikke? 50-60%. Så har du 1,5 milliard kugler ned i kassen hvert år, ikke? Det er jo ikke så tosset. Ja. Men det er jo også derfor, at nogen har travlt med at komme med den næste, den der Ozempic. Den er jo nu godkendt i USA og også, mener i Europa. Altså, og det er så en gang om ugen i stedet for en gang om dagen, injektion. Og den kommer så yderligere som en tablet, sandsynligvis i 2021. Mm. Men derfor har nogen jo travlt for at komme ligesom væk fra Kåre, hvis han begynder at snuse dem i nakken, ikke? Og ellers må de jo snakke med ham og sige, ved du hvad, Kåre, kunne du ikke lige... For gammel venskabs skyld. Ja, yeah, og måske et eller andet, vi kan... Den tror jeg ikke, han køber. Nej, men du ved, lokumsaftalen. Det ved jeg ikke. No. Man kan lave lokumsaftalen. Jeg tror ikke, at man laver lokumsaftaler med Kåre Schultz i Lavsvendsen. Det tror jeg. Du gør, fordi han er jo heller ikke... Altså, hvis han får penge for at blive væk fra et marked, så kan man sige, jamen, jeg skal nok sørge for, at der er uendelige problemer med produktionskvaliteten. Der sendte mig en tjek på 500 millioner. Han skal også lige med store, han skal blive enige med. Det kan jeg forestille mig. Svendsen, det er et årsregnskab, så vidt jeg... Det er noget, vi forestiller os. Vi siger det ikke. Nej. Vi fabulerer, ja. Kan vi forvente os han har jo ligesom stukket linjen ud for de kommende år, så er det tallene, vi skal holde øje med i morgen, og ikke nogen nye udmeldinger? Nej, det er tallene, og så også om, du kan sige, at han høvler jo lidt af på gælden, Ja. Jeg tror, at han lå på en sidste gang i tredje kvartal på 27 milliarder dollar i nettogæld. Og han er, det er ligesom dengang Carlsberg får købt sig i Rusland, ikke? Så hvornår er du ship-shape igen på gælden? Hvornår er du ligesom normal eller en soliditet, som man kan leve med? Og måske endda vokse igen. Så skal han ned på 20-22 stykker. Så er han over the hill, så er gælden ikke det, der skal holde ham vågen om natten. Og det er det nu. Det er sådan set, det er så ryddet op, fordi de andre havde jo bare købt og aldrig ryddet op og få det struktureret og sat sammen og effektiviseret og sådan noget. Ikke? Mm. Og det er jo sådan noget, han kan finde ud af. Men det andet er gælden, og den kan han jo ikke. Han kan jo ikke betale, trylle gælden væk, men den skal man jo betale af på via overskud og cashflowet. Og det, altså, hvis han er med lykke og held, så er han over the hill, når det her år er gået. Og måske var det ind i 21, ind i et godt stykke 21, men altså, og når du når det punkt, så er det jo, at det er jo noget, vi herovre på investorsiden er glade for, fordi altså salg kan gå op, og salg kan gå ned og sådan noget, men hvis du sidder i en gældsklemme, så har du banker og alt muligt efter dig, og de er jo ikke altid så flinke, når du er svag, vel? Så er du travlt, eller så er du svært ved at trække vejret. Ja, det er jo det, han siger, ham der Clausen i filmen, nu kan eller i ferie, siger han, den der har fanden i røven, han løber stærkt. Og det er jo det, der er tilfældet, ikke? Og derfor gælder det om at få fanden væk fra røven, ikke? Og det er der kun en måde at gøre på, det er at tjene penge og få gælden ned, ikke? Du er med i Millionærklubben på Radio 24/7. Du kan følge med på vores Facebook-side, der livestreamer vi. Der står Lars Finsen og jeg, PT, og vinker til dig. Vores sms er åben, så hvis du har nogle spørgsmål, så er den direkte linje herind til 42 600 247. Og med så hopper vi til handelskrig og Brexit, og lidt senere i programmet, der taler vi Vestas. Du lytter til Radio 24/7. To vigtige deadlines nærmer sig i verden, og det er altså udløbet for våbenhvilen mellem USA og Kina i handelskrigen, og så er det Brexit, der skal på plads. Frederik Engholm, god formiddag og velkommen til dig. Tak skal du have. Frederik, på torsdag er det Valentine's Day, og det er også der, hvor at Theresa May og det britiske parlament skal tage sig endnu en omgang for at sige det lige ud. Hvad kan vi forvente os, at der kommer ud på den anden side af torsdag? Jamen, jeg tror faktisk allerede, det starter i dag. Det ser til, at May har valgt at rykke sin status til parlamentet lidt frem, så hun kommer formentlig allerede i dag til at fortælle dem om, give dem en status på, hvordan det er gået over de sidste par uger med forhandlinger med EU. Dem ved vi, der ikke er kommet så pokkers meget ud af, og vi også i den forbindelse dels lægge op til noget debat i parlamentet, men i øvrigt sådan PR om at få en forlænget periode, hvor hun kan forhandle. Og det er egentlig sådan helt forventet. Det handler bare om, at hun ligesom over det seneste stykke tid i stigende grad har signaleret, at hun gerne vil have parlamentets opbakning. Det har den selvfølgelig også krævet, at hun skal have, men parlamentets opbakning og sådan input til at gå videre med forhandlingerne. Og det er jo fordi, at hun prøver lige så stille at vinde nogle flere folk over, blandt andet Corbyn fra Labour over på sin side ved at sende ham mere sådan forsonlige signaler og involvere ham mere i forhandlingerne. Og på den måde måske lige så stille skaffe noget mere opbakning til en samlet aftale. Vi har stadig ikke de store forhandlinger til, at der bliver rykket så meget ved grundsubstansen i den aftale, der er, men man kan måske bløde op på nogle af formuleringerne, sådan at det kommer til at virke knap så slemt på de hårdeste Brexiteers, som jo stadig stiller sig kritisk over for den aftale, man allerede har. Hvornår skal Theresa May mødes med EU igen og forelægge en forslag til en ny aftale? Eller en modereret aftale? Jamen, det lader til at blive en situation, hvor hun skal bruge de næste par dage på sådan ligesom at få varet stemningen i parlamentet. Måske få snakket lidt mere med de forskellige fløje, der er, og inklusiv også Labour, om hvad de kunne tænke sig, og hvad det var, man kunne gøre inden for de rammer, de fleste efterhånden forstår, er relativt snævere, fordi EU hele tiden bliver ved med at sige, at vi kan ikke lave ret meget om. Så hvad er det, man skal prøve at sigte mod at få blødt en lille bit smule op? Og så vil hun allerede, regner jeg med, i løbet af næste uge og næste uge igen, skulle mødes med EU. Og så i slutningen af februar er der en deadline, hvor hun igen skal fremlægge sådan en ny aftale for parlamentet, som der ville skulle stemme sammen. Jeg tror, det hedder den 27. februar, der er lagt op til indtil videre. Så der er nogle travle uger foran dem, men det handler først og fremmest om at få fundet ud af, hvad er det for nogle ting, der skal til, før at hun kan vinde de her stemmer over på sin. Altså cirka 100 personer, der skal skifte fra at være modstander til at være medspiller, sådan at der er et flertal på hendes side. Må jeg lige spørge, undskyld opbrud, hvad er det, de præcis skal stemme op den 27? Man kan sige, at de fleste regner med, at det er en aftale, der ligner så meget den, man har lige nu. Og hvis ikke man får lavet noget som helst om, så er det jo et spørgsmål om, hvad gør man så? Og så vil det jo være, tænker jeg, og der er May jo ikke endnu, hun bliver ved med at afvise det, men så er der jo nok nogen, der begynder at sige, jamen så kan det være, at vi skal tage en afstemning om man skal lave en ny folkeafstemning, eller hvad vi ellers gør. Fordi der er jo en ret stor enighed om, at man gerne vil undgå det her no-deal-scenarie, men der er ikke særlig stor enighed om, hvordan. Men det er klart, at hvis man mærker, at der er ret stor utilfred eller uvillighed i EU til at lave noget som helst om i den aftale, man har. Man har stemt den aftale ret markant ned. Så er der kun to løsninger. Enten at falde ud uden en aftale, eller også så overvejer man måske skulle få udskudt udtrædelsestidspunktet, og i mellemtiden så forbereder en ny folkeafstemning, så briterne kan få lov at forholde sig til, om de i virkeligheden ønsker at træde på den hårde måde, eller så hellere vil blive igen. Det kunne være en vej ud, men det er de ting, jeg tror, hvis ikke man får ændret noget som helst, eller får signaleret en øget villighed til at bakke op om nogle af de ting, man allerede har på plads, så tror jeg, det er den, man må åbne i løbet af de næste par uger, den diskussion. Men indtil videre holder med den ret lukket. Det tror jeg ikke nødvendigvis, hun kan blive ved med, hvis tingene bliver ved med at være så meget i hårdknud, som de har været. Og det, vi taler om med no deal, det er altså, at den 29. marts, så står vi og ved ikke, hvordan vi skal forholde os. Så siger vi, så er det for eksempel skibe, der sejler afsted. Der er jo, jeg så lige en ret sjov historie med, at de skibe, der sejler for havne i Storbritannien nu og mod New Zealand og Australien, de risikerer jo at komme i havn på den anden side af et Brexit. Det vil sige, de risikerer at stå i Australien og ikke vide, hvordan de skal fortolles eller noget som helst, eller hvordan verden ser ud. Og det er jo det her usikkerhedsmoment, der ligger i no deal, at virksomheden ved ikke, hvordan de skal forholde sig. Og hvor at hvis du får en pakke, så kan man sige, så er der måske en overgangsperiode på 2 år, hvor man kan få plads til de her ting. Men Frederik, når jeg lytter til dig, så lyder det lidt som om, at du på den der med, at de får en aftale på plads, og vi måske kan skubbe det lidt mere. Jamen, jeg tror stadigvæk, at de britiske parlamentarikere i sidste ende vil være ansvarlige nok til at gøre, hvad de kan for at undgå det her scenarie, som de fleste tænker at risikere og koste ret dyrt for britisk økonomi, specielt på kort sigt, men muligvis også på lidt længere sigt. Så jeg vurderer stadigvæk, at der er nok, der er bange for at stå i den situation, at de har været dem, der har været med til at skubbe os derhen. Altså alle dem, der har været med til at stemme aftalen ned, så kan de hæve det nok så meget, at det var en elendig aftale, men det er jo på en eller anden måde dem, der bærer ansvaret, hvis det viser sig, at britisk økonomi falder meget voldsomt ud af sengen. Mm. Det er svært at vurdere, hvor hårdt det slag bliver, men risikoen er i hvert fald, at det kan blive relativt hårdt. Og spørgsmålet er, om ikke de folk, der kan være hårde i retorikken op til, og måske bruger det her i en politisk kamp mod med, når vi nærmer os, ikke vil være dem, der står i sidste ende og har skubbet britterne derhen. Mm. Så jeg tror, at det kan være det, der kan få en aftale igennem. Og alternativt, så tror jeg altså, der begynder at samle sig noget mere opbakning om, jamen så lad os spørge befolkningen, for vi kan åbenbart ikke finde ud af det selv i parlamentet. Det vil være lidt en forlitterklæring, men man kan sige, at det er en vej udenom at skulle træffe svære beslutninger selv i parlamentet. Mm. Det vil være sådan en nem vej. Men Frederik, man glemmer jo lidt, nu så jeg, altså økonomien er jo en del, penge er ikke alt, men jeg så, at London School of Economics, de lige har lavet en undersøgelse, der viser, at tiden, at man blev enige om, at det er jo så tilbage i sommeren 2016, at Storbritannien skulle forlade EU, der har det, man kalder et ændret investeringsmønster, både hos virksomhederne i Storbritannien, men også hos selvfølgelig resten af Europa, hvor man ligesom investerer, altså undlader at investere i Storbritannien, i stedet for at gøre det i andre lande i Europa, der har Storbritannien altså mistet det omkring 12 milliarder pund, og det svarer til, hvad næsten er 100 milliarder kroner, at der har Storbritannien mistet. Du rynker på brynene, Lars Svendsen? Har Storbritannien mistet i nye investeringer? Så det er jo lidt en blok, må man nok sige, men stadigvæk, det var jo ikke økonomien, som britterne de sagde nej til. Det var noget, det var jo immigration, og det emne har jo ikke ændret sig. Så hvis du spørger britterne igen, så får vi måske stadigvæk et Brexit på banen. Ja, men det er jo det, der er det springende punkt. Det er, godt nok ser det ud som om, at man er gået fra at have et flertal for et Brexit, altså til at have et flertal imod Brexit, men i virkeligheden er det jo ikke i befolkningen. Men i virkeligheden er det ikke sådan, at det er jo ikke sådan, at der indtil videre tegner sig sådan et overvældende flertal imod Brexit. Der er flyttet nogle stemmer, det er der ikke nogen tvivl om, og folk har jo måtte anerkende, at det som de der positive udsigter, de var blevet stillet udstillet i øjnene af dem, der talte for Brexit. Det har vist sig ikke rigtig holdt. Man kunne ikke få det hele, og lige så tæt samarbejde med resten af EU, som man var blevet lovet. Så nogen er blevet skuffet over, at det måske har været lidt sværere, og ikke helt så enkelt, som de hårde Brexiteers havde lagt op til. Og det er dem, der er blevet skuffet over, men du har helt ret, der er masser, der stadig peger på, jamen lad os da selv bestemme, så må vi tage det slag, der er. Så må vi tage det slag, vi får økonomisk. Så det er ikke sådan, at de økonomiske argumenter vinder fuldstændig. Det har du helt ret i. Og det er også det, der gør, tror jeg, at hvis vi havde set et større skifte i meningsmålingerne, der er sådan klart peget på, at lad os sige 70% af britterne nu synes, at det var en rigtig god idé at blive i EU, så er jeg ikke i tvivl om, at så var der langt flere politikere, der også havde drejet sig i den retning og sagt, lad os så tage en ny afstemning. Fordi man skal huske, at et klart flertal af det britiske parlament var jo for at blive i EU. Mm. Det var jo noget, man ligesom... Det var noget, Cameron kom til at love, så opfatter de fleste det, og så havde ingen troet, at det nogensinde kunne ende med, at man fik et nej til EU. Og så lidt ved en fejl kom man til at spørge britterne om noget, man i virkeligheden ikke havde spurgt dem om, hvis det var sådan, at man havde gennemtænkt det på forhånd. Det er sjovt. Kan du huske, du er en ung mand, kan du huske, at I faktisk på et tidspunkt havde man i Frankrig også en folkeafstemning? Det var vel været efter med unionen eller andet en gang i 90'erne. Der stemte franskmændene faktisk nej. Ikke særlig stort, men der var et, det var hele tiden det der 50, hvad til højre eller venstre, ikke? De stemte faktisk nej. Og det var jo meget, meget morsomt. De havde været med siden 1957, ikke? I Kul- og Stålunionen. Og så måtte man jo, så turde man ikke lave ny folkeafstemning, så sagde man, åh ja, det var jo bare, ikke? Du ved, i Frankrig, der er selv det ulovlige jo tilladt, ikke? Så derfor så fik de jo det skrugt med. Frederik Ingholm, vi har altså også et valg til Europaparlamentet den 23. Det her sidste maj i hvert fald. Det er jo også en, der skal Storbritannien finde ud af om de skal med i den pakke eller ej. Ja. Og det er jo noget af det der gør, at der måske er nogle begrænsninger for hvor lang tid man kan. Det er lidt forskellige signaler man får fra forskellige fronter, men det der formentlig gør, at der er grænser for hvor lang tid man kan udskyde den her deadline. Altså det handler om at en ting er valget i slutningen af maj, men det handler i virkeligheden om at de nye parlamentarikere først bliver indsat i løbet af sommerferien. Og der vurderer de fleste, at der skal man så helst have en endelig afklaring omkring det her Brexit. Der er nogen der snakker om at det kan man nok godt håndtere alligevel, hvis vi skyder det på den anden side af det, men det vil i hvert fald være den nemmeste løsning, og der er jo også den her historie med, at man allerede er begyndt at, eller man allerede har fordelt de britiske parlamentarikers pladser. En del af dem er blevet skåret væk, og en del er blevet fordelt ud på de andre lande. Det vil sige, at der er allerede nogle sultne politikere rundt omkring i de europæiske hovedsteder, der sidder og tænker, ham og ham skal have den her nye plads, som vores land bliver tildelt, eller hende og hende. Og hvis man så lige pludselig trækker den anden retning, så melder der så nok også noget utilfredshed der. Men jeg tror dog, trods alt, at historien omkring at forordne det her Brexit på en mindelig måde, det vil dominere i forhold til de her personsager, der ligger på et forhåbentlig et lidt lavere niveau i forhold til den overvejelse. Men for mig at se, så er det her jo virkelig kun en del af alt det, der ligger over den kommende uge og allerede fylder i markedets optik. Altså, vi har handelsting, som har forhandlingen kører på højtryk. Trump var ude med nogle gode meldinger i går. Kan vi lige holde, prøv lige at vende med den, så lukker vi lige Brexit, Svendsen. Du har lige en indskyld. Nå, jeg havde lidt, når vi har fat på dig her, fordi vi har stået til morgen og talt om noget, som er meget vigtigt, og det er det der med safe haven flugt på renter. Samtidig, fordi vi har en klog mand. Har du nogen mening om, hvorfor er renterne i øjeblikket kørt helt vanvittigt i bund? Jamen, jeg tror, hvis man skal se den divergens, der er mellem renterne og aktiemarkedet lige nu, sådan helt kort, så handler det vel om, at Det, der har for alvor understøttet den vending, vi har fået, der er flere signaler, der har bidraget til en mere positiv stemning på aktiemarkedet. Men det, der for alvor har domineret, vurderer jeg, at skifte fra centralbankerne i deres signaler. Ikke mindst den amerikanske selvfølgelig, som er den vigtigste af dem alle. Og man kan sige, at det, at den lover færre renteforhold, så det sender aktiemarkedet op, og tit når aktiemarkedet stiger, så stiger renterne jo også. Men når man så samtidig, når det så først og fremmest sker på grund af en centralbank, der lover færre renteforholdelser, eller indikerer færre renteforholdelser, måske en pause i forholdelserne, så er der på den anden side en effekt, der betyder, at de lave renter stiger, eller de korte renter stiger lidt mindre, og dermed også medvirker til at holde de lange renter nede. Så den divergens, der er mellem aktier og rentemarkedet lige nu, passer fint med, hvad er det, der har vendt aktiemarkedsstemningen? Jamen, det er signalet fra centralbankerne. Man kan så sige, en ting, der normalt plejer at spille med i forhold til specielt 10-årige renter, det er jo, at når centralbankerne er mere villige til at holde igen med renteforholdelser, så man også forventer, at inflationen skal få luft til at stige noget mere. Økonomien skal udvikle sig bedre, inflationen skal få luft til at stige noget mere. Og det plejer på den anden side at kunne kompensere lidt, i specielt de lange andre at trække lidt opad. Den effekt har vi altså ikke set materialisere sig endnu. Det vil være det næste, jeg vil vente, kunne trække lange andre med op, eftersom aktiemarkedet allerede er begyndt at trække i den retning. Og den effekt venter vi stadig mere pres opad på både amerikanske og europæiske andre. Okay. Tak for det. Hvor meget fylder Brexit i hvor meget forstyrrer Brexit i aktiemarkedet her PT, Frederik Ingholm, og hvor meget vil det fylde her de kommende uger? Ja, men undskyld, nu tror jeg lige forskud på glæderne lige før, men jeg vil stadig sige, at jeg tror der er nogle andre. Jeg tror stadig at handelsdelen fylder mere. Ja. Brexit er en konstant kime til noget usikkerhed og støj, specielt for Europa. Men jeg tror, når vi snakker de amerikanske aktier og de globale aktier, så tror jeg, at handelshistorien er langt vigtigere. Mm. Og jeg synes også, at det lader til, at de signaler, vi får derfra, det er måske også et spørgsmål om, at der ikke er så mange, der tror, at en enkelt dag kommer til at bidrage med det afgørende signal på Brexit, så det er svært at blive meget klogere fra dag til dag. Altså, vi skal nok stadig tættere på deadline, før vi i virkeligheden får et signal, vi kan bruge til noget. Hvorimod handelskrigen og de handelsforhandlinger, der pågår mellem USA og Kina, der kunne komme noget nyt any day i virkeligheden. Ja, men hvordan, hvad sker der i den her uge? Altså, det er den 1. marts, at der står, altså den her våbenhvile, den udløber. Jeg hører noget om, at der har været nogle samtaler i går, og der skal være lidt, vi ved, at Trump har sagt nej til at møde Xi Jinping, men det er så det næste niveau, der mødes, måske her sidst på ugen, eller hvordan, Frederik? Ja, men allerede nu. De er allerede i Beijing. Mnuchin og Lighthizer, som er handelsforhandleren, og Mnuchin, finansministeren, er allerede i Beijing, og i første omgang mødes de med nogle lidt mindre senior folk omkring forhandlingerne, og så kommer præsident Xi's højre hånd også til at deltage fra i dag eller i morgen. Jeg tror måske først i morgen, faktisk. Så den del kører ugen ud, og så er der jo faktisk en anden ting, som er, synes jeg, er gået lidt under radaren på det seneste, det er, at der har kørt den her sikkerhedspolitiske undersøgelse i det amerikanske handelsministerium, hvor man skal vurdere, hvorvidt amerikansk bilimport og import af bildele, det udgør en sikkerhedsrisiko for den amerikanske økonomi. Altså, er det et problem, at vi importerer billige gode biler fra andre dele af verden? Er det en trussel for vores sikkerhed? Det var den samme undersøgelse, man lavede på stål og aluminium. Og det er sådan en dårlig undskyldning for at kunne påføre nogle varekategorier en forhøjet 12, altså ligesom man har gjort det på nogle af de kinesiske varer, ligesom man gjorde det på stål og aluminium. Den her undersøgelse, den bringer altså sin konklusion på søndag. Og det vil sige, at på søndag har Trump så senest den her rapport, og efterfølgende har han bare 90 dage til at beslutte, om han vil pålægge 12. Han har jo selv snakket om 20-25% på europæiske, japanske, koreanske og så videre importerede biler. Det vil være et kæmpe nyt en ny front i handelskrigen, som indtil videre har ligget og spøgt lidt i baggrunden, men har været lukket, og som kunne i virkeligheden er lige så omfattende som hele den handelskrig, man allerede har startet med Kina. Det er cirka et lige så stort beløb, omkring de her 200 milliarder dollar, som man kan blive ramt af det her. Alene fra Europa er det 60 milliarder dollar. Så det er et kæmpe beløb, og Europa vil jo så, hvis det sker, hvis Trump skulle gå til angreb på den europæiske bilsektor, har Europa allerede sagt, at så kommer de til at modsvare med ligesom de gjorde på stål og aluminium, så kommer de til at lave et modsvar, der handler om, at man så vælger nogle amerikanske varekategorier ud, som man så forhøjer tolden på, og så har man også der en handelskrig. Det er ikke særlig vigtigt på stål og aluminium, for det er så lille et område, men det her er altså langt større og inkluderer altså en masse lande på tværs af kloden, så Nå, det er også det er det europæiske børshjerte, altså den tyske bilproduktion, som Trump han giver et ordentligt slag i maven, hvis det sker det her. Og som siger, det er jo en helt ny front, der så vil blive åbnet mandag næste uge, som hedder en handelskrig mellem USA og Europa. Ja, altså han behøver jo ikke at agere på det, men han får den her rapport senest søndag, og så har han 90 dage, og så udløber ligesom deres konklusioner, så skal man lave en ny rapport, hvis der så har han 90 dage til at reagere på dens konklusioner. Det vil sige besluttelse for, om man skal agere med tolvforholdelser eller nogle andre ting. Så den tror jeg kommer til også at få noget fokus. Nu er der første gang fokus på det her med USA og Kina. Ja. Og man kan sige, rent politisk, så er der heller ikke nogen tvivl om, at det er langt mindre populært at gå til angreb på Europa og Japan for den sags skyld, og Sydkorea, som er nogle af de store eksportører af biler til USA, end det er at gå til angreb og gå i krig på Kina, som langt flere har en generel forståelse for, har lavet nogle ting, som ikke er helt okay på handelsområdet, og som amerikanerne bredt set har en større frygt for, og som rigtig mange amerikanske politikere ser som en stor konkurrent til USA på den lidt længere bane. Så Kina er et langt mere nemt offer, langt mere populært offer, end de her end de andre lande er, som jo i virkeligheden er USA's langt tættere allieret. Nå, men jeg ville da måske blive lidt nervøs, hvis jeg sad som aktionær og havde nogle aktier i en tysk bilproduktion. Hr. Svendsen? Ja, eller dem, der sejler med biler. Også det, ja. Det er jo ikke så morsomt. Ja, den der havde jeg ikke set. Det var da noget nyt. Det er vi glade for at tale med dig i dag. Du fortæller os noget nyt. Det er vi glade for. Men man kan sige, det er jo også det advarselsflag, du hæver her, Frederik Ingholm. Det er jo ikke noget, der er, som vi ved, kommer til at ske med. Jeg vil vende om at sige, at jeg tror, at den europæiske bilsektor er helt klart klar over det her. Har nok også bidraget til den ringere stemning, der har været. Nu har der været nogle andre ting, som de her emissionstester og alt muligt andet, som har bidraget til en elendig produktion i bilsektoren et stykke tid nu i Europa. Men eftersom nu de så ved at være på vej ud af det, regner vi med i løbet af de næste par måneder, hvis de så bliver ramt af det her slag oven i hovedet, så vil det være et stort chok. Men jeg tror også, det allerede har påvirket deres sådan appetit på at være aggressiv med investeringer og alt muligt andet, fordi de simpelthen ikke ved, hvordan deres situation vil se ud i forhold til den del af deres produktion, der bliver sendt til USA. Så jeg tror ikke, man skal fejle af det her. Ved bilsektoren godt selv, det påvirker formentlig allerede den europæiske erhvervstillid i negativ retning. Hvis vi i virkeligheden får en konklusion her, Trump siger, det gør vi ikke noget ved, så vil det være for mig at se noget, der faktisk kan løfte erhvervstilliden stegn og trække den anden retning. Altså det vil sige, det er en usikkerhed, som i hvert fald for sektoren selv er velkendt. Er det både bildele og hele biler? Ja, og det er virkelig også en relevant pointe, fordi hvis det er sådan, at USA vælger i virkeligheden at sige, at det er kun de samlede biler, vi vælger for høje tolden for, så er der den mulighed, at europæerne kan lave om på den måde, de gør det, og sende flere dele til USA, og så samle dem derover, og dermed undgå, at slaget bliver særlig stort. Det vil være en måde, hvor Trump på den ene side kunne signalere, at han gjorde en masse, og så på den anden side ville det ikke have en så sindssygt stor effekt, fordi man i virkeligheden kunne bevare meget af produktionen, bare skulle lægge den endelige samling, lave den i USA, og det ville nok ikke være det samme, eller slet ikke være det samme slag for bilsektoren. Men nu vi er ved Europas konkurrencedygtighed. Frederik, man skal lige høre, der er jo den her sag med Siemens, tyske Siemens og franske Alstrøm. De to torproducenter, der gerne vil slå sig sammen, og det de snakker om i et år nu. Siemens med Jim Hagemann Snabe som bestyrelsesformand, og så har vi Alstrøm, nu kan ikke lige huske, hvad deres hedder. Men der har Vestager jo sat en fod ned, de bliver simpelthen for store. Og så er det Siemens, og det er både den tyske regering og også den franske regering, der siger, hør nu her, hvis vi i Europa overhovedet skal have nogen mulighed for at konkurrere med Kina og deres flyvende drager, deres højhastighedstog, så bliver vi simpelthen nødt til at blive større. Hvor tæt følger du det her slag? Jamen, jeg synes jo, det er spændende. Det er klart, at sådan på et selskabsniveau er det ikke noget, der interesserer mig så meget. Det, der interesserer mig, er jo den her, hvad skal man sige, sådan at det her spil, magtspil på en eller anden måde, der er mellem monopollovgivning, som det jo et eller andet omfang er, eller konkurrencelovgivning, og så det med, hvad for en rolle skal man spille globalt, og hvad for en modstandskraft skal man have i forhold til internationale konkurrenter. Og der er der ikke nogen tvivl om, at den måde, Kina gør det på, det er jo at lave de her national champions, der bliver rigtig stærke, oven i købet måske nogle gange har en vis grad af statsstøtte i enden, skjult eller ikke skjult, og som så kan gå ud og tage markedsandel på den internationale scene. Og så på den anden side, det som man jo altid har prøvet at håndhæve både i Europa og USA, at virksomheder ikke må blive så store og dominerende, at de ødelægger konkurrencen. Og der kan man sige, der falder det her selvfølgelig ned midt i den diskussion. Mm. Jeg vil stadig mene, at der er ikke nogen vej udenom det, som Vestager gør. Vi kan ikke begynde at spille kinesernes spil, så skal vi føre en helt anden økonomisk politik, hvor vi siger, at den og den og den virksomhed, tænker vi så, er de rigtige at satse på i fremtiden, og så gør vi alt for at gøre dem stærke, så de kan klare sig i konkurrencen mod Kina. Jeg tror simpelthen ikke, det er den rigtige vej. Heller ikke, at den model, Kina bruger på lang sigt, giver sig at være den mest gunstige. Det kan godt være, at de på nogle områder kommer til at udkonkurreres, men hvis vi kan vise, at den måde, de konkurrerer på Europa, det kan de kun klare via statsstøtte eller på anden måde sådan ufine metoder, så kan man jo fraholde dem fra at måtte byde på forskellige tiltag i Europa, altså holde dem ud af det europæiske marked. Så jeg mener, at det er en anden form for politik, man skal imødegå det her med. Det dur ikke, at vi vælger at sige, at vi er nødt til at lave nogle spillere her, der er så stærke, at alle andre ikke har nogen mulighed for at konkurrere med dem. Og det må vi jo så øvrigt gøre på alle områder, hvor Kina kunne tænke sig nogensinde at være aktiv. Så ender vi med at have en økonomi, der fuldstændig er styret af lokale champions. Nu er jeg tror, en af de to bestyrelsesformænd var kommet til at kalde den her merger for en European champion. Det var blandt andet noget af det, som Vestager pegede på, at den måde skal man ikke lave. Man skal ikke lave den der slags selskaber, der dominerer det hele, fordi så ødelægger vi konkurrencen. Og jeg tror i virkeligheden, at hendes vej er den rigtige. Hun er jo også, for netop at undgå det politiske slag, bare lænet sig op af, jamen det er det, vores paragrafer siger, det er det, vores regelsæt siger på det her område, og I bliver altså for dominerende, når vi måler det på de parametre, vi i øvrigt måler det på. Så prøv at forholde sig til den politiske, eller undskyld, juridiske del af det, så hun ikke kommer ind i det her politiske slagsmål med de europæiske regeringer. Vi skal ikke spille kinesernes spil. Det var lige en sidevej, jeg kørte ned af der. Bare lige for at lukke den her til sidst, Frederik Ingholm. Det virker på dig, som om du mener, at USA og Kina måske nok skal blive enige inden 1. marts, men hvis de ikke gør det. Det, der så kommer til at ske efter den 1. marts, er det så en hævning af toldsatserne på de her kinesiske varer fra 10-25%? Nej, jeg tror faktisk, at jeg tror, hvis ikke, at de er blevet enige forinden. Altså, det er selvfølgelig ekstremt usikkert, fordi Trump han er så utilregnelig, som han er. Det må man bare sige, og han slinger meget nu. I går var han ude med, jeg ved ikke, om I så, men allerede i går var han ude med nogle positive meldinger på det her rally, han holdt i Texas, hvor han sagde, at ja, men der er gode forlydninger, og det går godt, og jeg vil snart mødes med Xi, efter han for et par dage siden sagde, at han ikke ville mødes med Xi forløbig, fordi man ikke var i mål. Og han har jo hele tiden sagt, at de var nødt til at mødes til sidst til at håndtere de allersværeste ting, som formentlig kun han kunne håndtere i de her forhandlinger. Men det laver ikke om på for mig at se, at jeg tror, at stadigvæk, at Trump er ekstremt opmærksom på, at det her har altså aktiemarkedets bevågenhed, og det irriterer ham, når aktiemarkedet ikke klarer det godt, ikke mindst det amerikanske, fordi han hele tiden fremhæver sin egen succes i det aktiemarked. Så vores grundholdning er stadigvæk, at han vil gøre, hvad han kan for at få det her på plads, uanset hvor, lad os sige, symbolsk den sejr, han så måtte få. Men jeg tror i første omgang, at det kan godt være, at man ikke er langt nok endnu, og så tror jeg, at man kommer til at udskyde den her deadline. Måske giver det en måned mere, før man kommer til at forhøje toldsatsen. Jeg tror ikke på, at man midt i sådan et forhandlingsforløb, som begge parter vurderer som værende sådan forsonligt og frugtbart og alt muligt andet, kommer til lige pludselig at lave sådan en forhøjelse af toldsatserne. Det ville være ekstremt dræbende for forhandlingsklimaet. Så jeg tror, vi og det vil være selvfølgelig også positivt for markedet, hvis vi får en udskydelse. Så hvad skal man sige, så hammeren ikke hænger lige over hovedet på os. Det lyder som om, at du primært er egentlig positiv på markedet, Frank Engholm. Ja, det er jeg også. Jeg mener, at det som vi venter på, det er, at nogle af de her ting, som jo kan være med til at give et ekstra tryk på makroen nedad, de letter lidt mere. Vi har fået det allervigtigste positive signal fra den amerikanske centralbank, og så tror jeg, at det, vi mangler ud over de her politiske ting, det er, at vækstsignalerne nu også snart begynder at stabilisere sig, for hold op, hvor har de bare skuffet i lang tid. Og det er klart, at det er, altså i sidste ende, det vi jo venter på, alt det her politik beskæftiger vi os med, vi er jo kun med, fordi vi regner med, at det har en eller anden effekt på væksten. Og nu har vi altså haft mange politiske choks, der har påvirket negativt. En del af dem er så forsvundet lidt igen. Ja. Og nu vil vi så også gerne se væksten stabilisere sig, så vi kan have en tro på, at indtjeningen ikke skal blive alt for presset for de europæiske og amerikanske selskaber. Det er mere nød, end det er lyst, at vi koncentrerer sig med politik. Frank Engholm, tusind tak for din tid, fordi du gjorde os klogere, og fortsat god vinterferie. Tak skal du have, og i lige måde. Tak, hej. Hej. Så lede altså Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, der lige tog omkring makrofonden, og det, der fylder allermest hos investorerne, det er altså handelskrig, og så har vi Brexit som nummer to. Lige om lidt, så hopper vi tilbage til en aktie, et selskab, og det er Vestas, som vi skal omkring Jacob Petersen i Sydbank med, og mens jeg finder ham, Lars Svendsen, så kan du måske lige se og give os en status på, hvor glade vi er denne tirsdag. Nå, det var bare, hvis du havde fat på navnet på ham dernede i Frankrig, han skulle hedde Henri Poupart Lafarge. For Alstrøm. Er det ham, du kender? Men, ja, det har man ikke lige kunne finde. Ja, ja. Men vi holder jo dampen op på markedet. Tyskland op 1,2%, og vi er med 0,9, så der, altså, Danmark er jo lidt stille på grund af det her ferieværk, ikke? Men der er faktisk penge, og Vestas, så vi skal, var ikke det, vi skal tale om nu? Jo. Op med 2%. Så der, igen, er, igen. Altså, der er faktisk meget god stemning i systemet. Mm. Jacob Petersen, velkommen til Millionærklubben. Tak for det. Tak. Du er god stemning i markedet i sådan en vinterferie. Vestas er også oppe i dag. Har vi fået kuløren tilbage i kinderne og nyt mod? Ja, det kan man roligt sige, at vi har, i hvert fald når det kommer til Vestas. Selvom regnskabet det ikke var et, der sådan fik en til at gå med armene højt hævet i vejret, så besinder investorerne sig og kan godt se, at det her det er et selskab, der står stærkt og er i en industri, hvor der er vækst i fremtiden. Men er der det, Jacob Peter, som du sagde selv, altså regnskabet, der kom i sidste uge, det var sådan en helgradering, som vi kaldte det her. Sådan lidt, det var sådan en bred smag lidt ud over det hele. Så jeg synes da ikke sådan, jeg kunne hive nogle specifikke lyspunkter frem, eller noget, der kunne give mig troen som investor i Vestas. Jeg synes, at hvis vi kigger på ordre en gang, så er den klart bedre end både det, jeg havde forventet, og det resten af markedet havde forventet. Så Vestas viser altså en rigtig, rigtig stor styrke, når det kommer til at gå i markedet og overbevise kunderne om, at det er så Vestas' møller, de skal købe. Det er for mig et meget, meget vigtigt omdrejningspunkt i forhold til, at Vestas kan øge indtjeningen og kan styrke sin markedsposition yderligere, når det er sådan, at det kigger fremad. Mm. Men et er jo, at der er ordre, og man får langet nogle møller over disken. Jacob Petersen, man skal jo også have gode penge for det. Og prispres har været et emne, der har været talt om længe, når vi taler om den her produktion, havde han sagt. Hvordan kigger du på det? Jeg tror, hen over de næste par kvartaler, der vil vi komme til den situation, at det ikke længere er noget tema. Der er et prispres i industrien, og det har der altid været, og sådan vil det være. Vi har bare set igennem en periode i 2017 og 2018, at det prispres, det er intensiveret vildt og blodigt. Den situation lader til at være overstået nu, og jeg forventer heller ikke, at det kommer til at give sig udtryk i nogle problemer for Vestas, når vi kigger fremad. Realiteterne på det her marked, det er jo, at det skift, der er kommet, også når vi kigger på salgspriserne på vindmøller, det er jo kommet i forlængelse af, at man har droppet subsidierne på vindmøller på rigtig mange markeder. Man er gået fra en mekanisme, hvor man har kunnet få en fast afregningspris på den vindmøllestrøm, der er blevet produceret, til en mekanisme, hvor det er sådan, at man i stedet for er ude i nogle auktionsrunder, hvor vinderen, altså det vil sige, den er Vestas kunder, der så vinder sådan en auktionsrunde, ja, det er den, der byder ind med den laveste pris på vindmøllestrømmen. Det har skabt det her alvorlige prispres, og den proces er man rigtig langt i rundt på mange af de store markeder, og derfor tror jeg i og for sig heller ikke, at vi kommer til at genopleve en intensivering af prispresset, som det vi har set i 17 og 18. Må jeg spørge om noget? Der er en ting, der undrer mig i det regnskab, det er, at de har haft mange leverancer i mærkelige lande. Altså blandt andet det, jeg studser over, det var så mest Argentina, men altså, er det noget, de tjener på, tror du? Altså, det er ikke et sekund i tvivl om, og en af Vestas' fordele i forhold til mange af konkurrenterne, det er netop, at man sælger vindmøller på faktisk alle de markeder, hvor det kan lade sig gøre at sælge vindmøller. Argentina er faktisk et rigtig stort marked for vindkraft, og på den måde, og det er jo det, vi ser, det er jo, at nye markeder, de melder sig og omfavner vindkraften, og en af de aktører, der til hver en tid bliver spurgt, når der er sådan, at man skal til at starte op med vindkraft på et marked, der ellers ikke har prøvet det, jamen det er Vestas, fordi Vestas er den største spiller i industrien. Det er dem, der har installeret flest vindmøller rundt om i verden. Så Argentina er et stort marked, og dem er der mange andre af. Vi vil også se hen over de næste år, at Rusland bliver et stort marked for vindkraft. Og på den måde, jamen, så kommer der nye markeder til. Det er jo også det, der er med til at skabe en del af væksten. Jo, men det er også spørgsmål om du tjener penge til at begynde med, at du virkelig bare tager ordren for at komme ind. Og de har altid været ivrige på at få foden ind først. Det har ikke vist, der skjort lige fra nærmest første dag. Men at de første par år, der tjener du ikke en kleine, fordi der er du bare parat til at... Du skal jo komme med alt skramlet hjemmefra. Du er jo ikke sådan, at du har en stor fabrik i Tyskland og alle andre steder i Europa. Der kan de jo levere gode priser. Der er sket et meget stort skred i den måde, Vestas de håndterer den her ekspansion på. Ja. I stedet for, at man selv starter op med alting ude på markederne, så har man altså lokale underleverandører. Leverandører, som man ofte bruger andre steder i verden, som man kender for kvalitet, som kommer med Vestas ud på markederne. Så det er ikke sådan, at jeg ser, at man er startet op på nye markeder, som problem for indtjeningen. Slet ikke faktisk. Det der koster på indtjeningen, det er det prispres, som vi har set på vindmøllerne. Mm. Ikke det, at man ekspanderer på nye markeder. Der har man altså i dag, og det er jo en del af den professionalisering, som svenskerne blandt andet har håndteret i Vestas. Der har man altså, kan man sige, brugt det svenske industri-DNA til at ekspandere og gjort det på nogle måder, så man kan skrue op og også skrue ned for aktiviteten, uden at det koster alt for meget. Mm. Bemærkede du sidste år, at de havde en nedgang i antallet af leverede møller? 12% ned? Altså, hvis du tæller, hvor mange tårerne og skramlen og skidt ryger ud af røret, så var det faktisk 12% færre møller sidste år i produktion. Til gengæld var de 8% større. Og det er jo den udvikling, der hele tiden sker. Men det var lidt sjovt, at det egentlig var kørt nedad. Ja, det er det. Og det er jo et udtryk for, at vindmøllerne bliver større og større. Det er jo også det, man ser. De nye, hvad hedder det... De nye vindmølletyper, som Vestas de har annonceret her, altså det er jo igen noget, der ligesom bryder hvad hedder det, lydmuren i forhold til, hvad vi ellers ser på markedet. Mm. Mm. Nu var du selv inde på her, Jakob Petersen, at det er nogle svensker, vi har i både bestyrelsesformand og administrerende direktør, og egentlig også deres finansdirektør er svensker. Thomas, han spørger lige her på vores sms, hvordan du forholder dig til, at den her ledelse begynder at sælge ud af aktierne, og det var Anders Runevad, der solgte ud i fredag sammen med Marika Fredriksson, som er deres CFO. Anders Runevad solgte altså for lidt over 7 millioner kroner, og deres CFO for lidt over 4 millioner, og så er det kommet frem her til morgen, at deres driftsdirektør også har solgt ud af aktieposten. Hvad betyder det? Ja, det er jo svært at sige, ikke? Jeg tror selvfølgelig helst, at de holder fast i alle de aktier, de har, men jeg har da også en vis forståelse for, at der kan være nogle private økonomiske interesser, som kan gøre, at man også indimellem har lov til at have behov for at cashe ind på de aktier, som man har fået. Hvis vi skruer tiden tilbage til tiden lige inden prispresset, det sådan rigtig blev intensiveret tilbage i, hvad har det været, maj 17, der var der også rigtig mange af topdirektørerne, der var ude at sælge. Det kom altså lige forud for nogle rigtig negative nyheder omkring Vestas. Det kan jeg ikke forestille mig, at det her det forløber for. Altså Vestas har jo i forhold til, hvad der sker nu i 2019, der har man jo faktisk fuld sigtbarhed på alle indtægterne. Man ved, hvad det er, man skal stille op i 2019, sådan stort set. Nu er det bare et spørgsmål om, at man får stillet vindmøllerne op, uden at det bliver for dyrt. Det vil sige, at man undgår forsinkelser, så man skal bruge flere kraner, end hvad man ellers havde regnet med, at man undgår frost i jorden i december. Det er det, det drejer sig om for Vestas. Men jeg anerkender også, at der er investorer, som ene og alene bygger deres investeringer i aktier på, hvordan topledelsen agerer. Men i det her tilfælde, der kan jeg ikke forestille mig, at det er noget, man sådan behøver at være det helt store nervøs for. Jeg har faktisk en fuldstændig modsatte mening af det, du siger, for jeg mener faktisk, at den guidance, de kom med, den er usædvanligt mærkelig. Den er så bred som en ladeport, både på overskudsgrad og omsætning. Og det er en helgardering, og det, hvis de var så sikre, som du sidder og siger, at de kender helt forløbet for 19, så skulle de jo komme meget, meget mere smalt. Det er 20% op og ned på begge forhold. Det er da mærkeligt, hvis du siger, at der er fuld gennemskuelighed. Jamen, det er der på indtægterne, men det er der på, hvad for nogle projekter, der skal opføres. Men problemet det er, at det er jo ikke altid projekterne, de går jo ligesom du regner med. Altså, er det rammer, de taler om? Hvor meget de betaler rammerne, eller er det selve performance på stedet? Nej. Det handler om, det er, at Vestas har i og for sig ordre i bøgerne til at dække 2019. Og de ved, hvad de skal stille op, og de ved i det store hele også, på nuværende tidspunkt, hvornår de skal stille hvad op. De problemer, der så kan opstå, det er jo, hvis det er sådan, at der opstår nogle udfordringer hos leverandørerne, som ikke kan levere til tiden. At der går frost i jorden i december. Hvis det er sådan, at vejret generelt er dårligt, og der er nogle af tidsplanerne, som skrider, så bliver det dyrere. Altså, mit bedste bud det er, hvis det er sådan, at alt flasker sig på Vestas. Hvis det er sådan, at de ikke har behov for en eneste ekstra kran, så bliver det jubel. Alle de her vindmøller op, så lander de helt op i toppen af deres prognose. Ja. Hvis det er sådan, at de oplever en masse eksekveringsproblemer på de her projekter, og det gør man jo her til, det snakker Vestas også om, alting forløb ikke lige efter en snor i fjerde kvartal i 2018. Hvis det er sådan, oplever store problemer her, jamen så har vi så i stedet for en prognose og en indtjening, som formentlig vil lande i den nedre ende af prognosen. Men jeg giver dig da ret i, at mit bedste bud, det er også, at man i den grad går med jura og sæler i det her. Anders Runevær og Bernd Norberg, de fik et opdrag, da de overtog styringen i Vestas. Mm. Det var at lade være med at skuffe. Og det er klart, det er også det, som sådan en prognose af, den er præget af. Men kigger man på ordrebeholdning i Vestas, så er det altså, så ved man, hvad man skal lave. Det er et spørgsmål om, hvor dygtig man er til at opføre tingene. Mm. Og du har fuldstændig ret, Jakob Petersen, Anders Runevad og Bert Norberg, der jo kom til, efter at Ditlev Engel blev smidt på porten her for 6-7 år siden efterhånden. Nu har jeg ikke været inde på sydbank.dk og se, hvad jeres anbefaling er, men det lyder på dig, Jakob Petersen, om du har tiltro, at svenskerne også kan køre Vestas sikkert, måske endda godt igennem 2019, eller hvordan? Jamen, det har jeg da alle mulige forventninger om. Jeg, som det fremgår vores hjemmeside, så har jeg en købsanbefaling på Vestas aktien. Og jeg ser et selskab, som herhen over 2019 vil lande rigtig mange år, og 2020 bliver det største år i den her omgang på det amerikanske marked. Så der, for mig at se, ligger der stadigvæk rigtig mange år, der til USA og venter. Udover det, du har været inde omkring det, Lav, der er mange nye markeder. Der vil også komme masser af ordre. Så mit bedste bud, det er altså, at man kommer til at levere endnu en rekordmål ordre engang i 2019. Og kan man det, samtidig med, at priserne her, de er stabiliseret, så vil det for mig at se også være en betydende med, at investorerne får endnu større tillid til, at Vestas i 2020 kan nå den her overskudsgrad på mindst 10%, som de målsætter. Og det mener jeg ikke, aktien den afspejler. Må jeg lige spørge dig, når du er til sidst. De der havvindmøllesystemet, hvor de har halvdelen sammen med japanerne, hvornår begynder det at give kugler i kassen? Altså det er ret præcis, så har de jo tjent penge i 2018, men hvis det er sådan, at man lige nærlæser regnskabet, så vil man også se, at det er mest på grund af nogle skatteindbetalinger. Så underliggende er der stadigvæk et lille underskud i MHI Vestas Offshore. 1-2 år, så er jeg sikker på, så er det også overskudsgivende, og så er det noget, vi skal til at begynde at regne med ind i prisen på Vestas. Det gør jeg for nuværende ikke. Ja, fordi der er nogle ordentlige ordre jo nu. Nu begynder de jo at have nu, ikke? Så det, nu skal der laves noget. Det er rigtigt, men mange af de her ordre, de skal også stilles op i 2021 og 2022. Ja. Det er det, man skal huske. Altså, der er rigtig langt sikkerhed på havmøllemarkedet. Jakob Petersen, tusind tak, fordi vi måtte låne dig her denne tirsdag, og fortsat rigtig god dag. Jamen, tak og i lige måde. Godt. Hey. Så vil der altså Jakob Petersen, aktieanalysechef, eller ja, det er han, i Sydbank, hvor jeg skal gå ind og læse hans analyse af Vestas, som vi var omkring endnu her. Lars Svendsen, jeg kunne da godt blive lidt i tvivl, om jeg skulle købe, sælge eller hvad her? Ja, det var også det, der er også lidt trig, fordi det der med, da den kom med guidance, fordi så, jeg synes, at det var så bredt, så jeg synes, det var underligt, at jeg synes, det skulle være lidt højere op af. Men, og jeg tror, det er så på grund af det, at de også har nogle rammeordre, hvor meget de bliver taget af dem og sådan noget. Men det siger han jo overfra, at han mener, det bare et spørgsmål om, at de, sådan, altså deres faktiske evne til at få afsluttet ordren, få det op at stå og skrive regningen, ikke? Mm. Det er der, den hænger. Og det er jo sådan set meget godt, fordi jeg troede faktisk, det var det andet med, at nogen så siger, jamen vi venter lige, den skubber vi et kvartal og sådan noget, og det var lidt overgalt, ikke? Så, jo, men den er lurklar, men den er i det rigtige interval. Altså 500-600, det er det rigtige interval for den, så... Spørgsmålet, hvor den skal være. Jeg tror ikke for alvor, den skal op over 600, men det kræver... Således altså Vestas, vi omkring med Jakob Petersen lidt tidligere på dagen, da vi havde en snak med Frederik Engholm fra Nykredit omkring handelskrig, hvor han jo spillede den her på banen med måske en ny front, der blev åbnet mod Europa, og bilsektoren, det skal vi jo have et øje på. Hvis der er fred i øst, så er der bedre ballade i vest. Du sidder lidt stille sammen med markedet denne morgen, hr. Svendsen. Jamen, det er fint, og vi er glade og tilfredse, og bare det holder, vi kører videre på den her måde, så går det jo. Du skal ikke spille nogen kort i dag? Det tror jeg ikke. Det var altså dagens millionærklub på denne tirsdag, hvor at Danske Erhvervsliv er på vinterferie, ikke nogen regnskaber herfra. Men vi er her selvfølgelig, og det er vi også igen i morgen mellem 9 og 10, hvor vi tager imod dig og markedet. Fortsat rigtig god dag.